للمسيوناريو فيرسيتا فرانسيس مبسوط ويكانتا كارميلو بورج. Minara qalb lolit qalb is-sijar f'dik l-art missjunarja qalb dawk il-pagani qalb nis ċiniżi fost ġappuniżi mal-afrikani u mal-indjani hemm lilek nara f'dik it-tbatija u brida tant qawwija Tijjera min qalbin sellimlek għaliex narak tant mimli biħdużija min għartek tiċċaħħad sabiex intmur fart oħra barra lija min qalbin sellimlek għaliex narak tant mimli biqlubija u moħħok biss jaħseb kemm sejjer teħles nies minn tant batija hemm narak bil-kelma tal-lesta fuq xuftej dawk l-infedili kolla erin għdej u kolla jħarsu lej min qalbi sellim lek għalix dinija l-vera grazzja tija l-nisti konverti sabiex għal-ġew għal-ġenna jiġu mi pagani li kienu minn sija bid-dawl tal-Vanġelu lejn alla ressatum it-triqu rejtum fija mexxejtum mil-mar tserraħtum għaliex fejjaqtum u ħajtek int kollha tajta lihom u moħħok dejjem fihom xi mħabba qalbi nsellim lek għaliex narak tant mimli biqlubija u moħħok biss jaħseb kemm sejjer teħles nies minn tant batija hemm narak bil-kelma talla lesta fuq xuftej hemm narak dawk l-infidili kolla qegħdin ħdej u kolla jħarsu lej min qalbi nsellimlek għaliex din hija l-vera grazzja tiegħek lin-nies tikkonverti sabiex għal-ġew għal-ġenna jiġu Yeah.